سورۃ تحریم دام دقس امور انتظامیہ ذکر کی حضور چ سورۃ طلاق کے حقوق د زوجیتو حقوق الزوجین کے کور کے دو تن دی اداغی مینز کے سو انتشار پیدا شو اللہ داغی اصلاح کرا اگر خاص حقوق ادی صورت کے نور امور انتظامیہ ذکر کی دو معاشری اصلاح ادباز رسومات رد کی دغا سے دی صورت کے با رد کی پاگا چاچے خلاف دو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگے کے طلاق ذکر اور دے کے خصومت ذکر دے ذکر طلاق الا ضرورت را دی چمخ کے جگڑا جوڑ سی ادی صورت کے باغ ذکر کی چدا طلاق و ضرورت ولی راضی دا روانے راشی کور کے روانے راشی بس داغے روج ناراضی نو ندی صورت کے باغ سبب خی چداغے پوج بان طلاق و ضرورت راضی اور حال ذکر کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دار سلمبی پاغتیر شیوی دی اغداو دا نبی علیہ السلام ازواج متطہراتو نہو اہری والے جدا کوٹھا ہوا مسجد نبوی خواہ کے نبی علیہ السلام پاغی باندھی گردے دو ارے سرب حاضری کولا اور دہری ابھی بدا خواہش ہو چما سرزیات وقت واخلی چرتا اتفاقی دا سکارو چی حضرت زینب کرو پاغی والا گبین روڑو پاغی باندھے وقت زیات واغستے شو دا نور خبر شو حضرت عائشہ و حفصہ دا وقت دیر ذکر واغست چیغی و تا گبی نیخیو دی دا مسئلہ تو کچھ نبی علیہ السلام راشنو مونگ با توائیو چی استان خود مغافیر و بوینزی مغافیر مدینہ کی یو بوٹے ہو خیستہ خوش بوئی و خود نبی علیہ السلام با بغیر دا عطر و نور بوئی نو خواہ دا بے بدی شو اچراغن دیو تدغس ہوئے خیستان خود مغافیر و بوئی زی اگوی خدا دا مچے پار بوٹی کی نی دا دیگا بین کی بدا سے اثر انو اصاو گن دیو کچی بیا وزگا بین نفرما دی مچے ہم بلکار نہیں خوب بس پار سے باندھ کی نہیں کنا دیا بگا بھی نفر ادی تحدا ہوئی چتا صبح چاہتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام داسی بھی لی خبر ہے تم کو سوگان دیو کو ابھی اگی تو اس پار اختن ہے پیوکڑا چتا صبح گورے دی خبر نم چاہتا ناخ لے چدا امانت تتا سر جخکار نشی حدیث کی اوبل قول راضی چے تو نبی علیہ السلام پازواجو کی او ماریا نبی علیہ السلام تخا پشیو دکے او دل اگا کور تراغے دی کرا او دیس دخپل و مشرانو پا حق کی سو اشعار و انتوی نو آتی نخا پشو چتا آغا سی لاخپل مشرانی آدیگی طلاق والے ورکلیو نو دی تیوی چی زماری خبر بچا تنکوئے خواہ تاسو تمیوی بلچا تمینو دیوی لی خدا با امانتی نچتا امانت پاتی کی گی دا خبر حضرت حفصہ تکڑی وان ناغی عائشی توکڑا نبک چی جاوز الاسنے نے چی دو تنو خبر پلی شناو دنیا کے فرشی کنا کلو سرن جاوز الاسنین شاع دی صورت کی باغ امور ذکر کی چاہ تب تخپل و ازواج متطہرات کے مشکلات پیخ شو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی لم تحرم ما حل اللہ لک اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی حرام ای تو اغشی چلا حلال کڑے روا کڑے استاد پارن پاک شیرے حلال شیرے گبیندے تیولی بزان حرام ای چی بیا و نخرم تا تبتغی مرضات ازواجک تو طلب کے درزا دخل بیبیانو اگی رضا کے نغی پوج ازان باندھ حلال شی حرام کو اللہ غفور رحیم شکر دیچے اللہ بخن کے میرا باندھے اور ہر خبر اللہ سو حل کا تلے دے کنا نوستا چی حلال شی تو حرام ہوئے نہ دے نہ سوگند جوڑ شو نو سوگند کفارہ باور کی خیر دے او گبین ببی آخری سخواسی خوک شیخ وقی کنا تدی با کفارہ ور کی چی چاہ یوشی تا حرام ہوئے او غی حلال کنا تا چا تسطو کو چرا شمون سر دا اندوانو خورکن اغوی نا حرام حرام را شمون سر دوڑے خورا چاول خورا اغوی حرام حرام وی کفارہ باور کی چی حلال تا دے حرام ہوئے قد فرض اللہ لکم یقیناً مقرر کری دا اللہ استاسو دا پارا تحلت ایمانکم روائخ دا قسمون استاسو چگی تا کفارا ہوئی کنا سورہ مائدہ کی ترشیو لسو تنو لخوراک ورکول یا جامع ورکول غلام زادول اچھے دی طاقت نہیں نبی آدری روزی ہو جینی بولی واللہ مولاکم اللہ استاسو مددگار دے او ډیر لوی علم او حکمت والده یو دا خبر او شو اوس اجنبی علیہ السلام ورته ویلو چې زما راز بنخ کار کوي و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا یاد کر چې راز او پیغمبر اسر راز او پیغمبر بعض ازواج او تا چې حفصه وا دیو خبری حدیثا نو اگه که اختلاف ده یا ده خیر ده گبین خبر خونه ده ده خودوانو تا معلومه وان خود اگه حضرت ماریی خبره ده چا تایوه ما و ما وی اگه لطلاق ور کری ادا بایی چا تنو آیا فلما نبعت بیهی نو کله چی دی بی بی خبر ور که پا دی خبری سرا بلی تا عائشه تا ہوئی دی دوارو سخت امر کرتی ہے ویدہ ابو بکر لرو ابل دا عمر رضی اللہ عنہما ناغیتے ہوئی و اظہرہ اللہ علیہم او اللہ پی پیغمبر خبر کو اللہ خبرو کن نرسنا ناغ پیغمبر تعلوی چستا غراس کو فاش شوئے ناغ راغے کور تراغے او حضرت حفصہ تے ہوئی سیوتوی عرف بعضه دیوی خبری ذکر ورتو کن چی گورا دو خبری بکن یو ماویلو چی ما دا گبین نسوگن دو خوخ جاتا بوائی نا ابل ما تویلو دا حضرت ماریہ استاسو نراس کارشو نو دی یوی خبری و تاوی دبلی و تاو نوی زکر در انبیاء و اخلاق دی روچه تی خبر آغیز وی خپوری نوی بس اسی سرسیر خبرو کی عرف بعضهو تا بعضی خبری نمی واغستو چی گور تا داویلی و آرز عام بعض او دبلی نم وانغستو فلما نبع احابهی کلچ پیغمبر خبر کلاغی لرا پدی خبر باندی چتا راس کار کڑ دے نقال تو اوی غبی بی من امبا کہا دا داتا تا چاوی لی اور بی بیانی ان کو دو کوئی گی چی پیغمبر دا غیب و ننن خبر دا دلیل لی پدی باندی چی حضرت حفصو اگی پیغمبر تی داتا تا چاوی لی نخو پا غیب و نفوی دا کنزکی و توی چی تا تا چاوی لی کنی بیا دیس ضرورتو من امبا اکا تا تا چاوی لی دا خبر اغوی چی کنی یرا ما عائشه تاوی عائشه با دتاوی لی نو تاوی دا خیالو قالاوی پیغمبر نبعنی العلیم الخبیر ما تا دیر لوی ذات وی لی دی نبعنی العلیم الخبیر خبر کلی ما اغزاتو چی پوید پارسبان دیو خبردار دی خوص بسو چل کوئے تاسو خود پیغمبر دا سنت خلافو کو دا غرازو مخکارکو غلطی دا نوشوا توبہ و باسے کنا ان تتوبا الی اللہ کتا سدوار اللہ تتوبہ و باسے ذکر مناسب دی و لائق دی چی فقط سخت قلوبکما ستا سزرونو کی اس معمولی غنتے فرخ راغ لے اگبی توبی ننسمی گی یو دا مانا دی سخت مائل کے دل معمولی غنتے کا گوالے دویم دادے کہ توبہ و باسے اللہ تندہ و خیزکا فقط سغت قلوبکما ستاسو زرونہم توبی طرف تا نزدیدی خواہ توبی تا ہم شوق کی گی بس باسے کرنے و انت زواہرہ علی و کتاسو دوار دی پیغمبر سراسو زور کوئے او کلکی گے و دی خبر باندی و دا با تڑیر اگران پریوزی ولی تاسو خبر یہ چی دا غصمر خلق دے فین اللہ هو مولاہو اللہ دا مددگار دے و جبریل علیہ السلام و صالح المومنین او سمر چی دی مومنان صالحان والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر ملائک دے اسمان نڈک دی پس دا دینا غطول دا غا امدادی دی مرگری دی کا نا روزان تاو گو رہے نا کہ مقابلہ و سرکول شے کا نا دا شان دا پیغمبر ذکر کی دا غیت نوی طول امت توی چی ورے دا پیغمبر پا مقابل لکک لکی دل ندی پکار دگا وصر دیر خلق دے تب سنگا دا پیغمبر خلاق کے دی مخلوق تو گورا فین اللہ هو مولاہو و جبریل و صالح دا طول مولا گان کلخا اللہ ام مولا دے جبریل ام مولا دے و صالح المؤمنین ام او ملائکم اتو اے مولا و بل چاہتا نو اے منگا بنو آئیو خو قرآن سر بس جل کے نا طول باغی آتف دی کا نفا ذکر مولا مانا دلتا کی صاحب مرگرے عسا ربہو دا بلا زورنا دا دیلر ولی چی بیاد پار دا سنکی کنا چی دیتا دا پیغمبر شان ندی معلومو عسا ربہو نزدے دے رب دے پیغمبر ان طلق کن کچر دو دی بی بیان لطلاق ورکل ان یبدی لہو اللہ بولا پا بدل کی ورکی ازواجا نوری بی بیان خیرم من کن ستاسو نا بہتری غیت خطاب کی خوا کتاسو لدو طلاق درکل تو دا مو ہے چی بیا بس چل کی اللہ بولا نوری ورکی من خیرم من کن ستاسو نا بہتری سنگا مسلمات مسلمانان بئی دا عمل مومنات مومنان بئی دا عقیدے قانتات عاجزی کو ان کی بئی دا تابدار تائبات توبیست ان کی بئی عابدات عبادت کو ان کی بئی سائحات روجی نے ان کی بئی سیبات و ابکارا کنڈی با پکی و پیغلی با پکی وردی کی دا مطلب ہا چدا سی بتنا اکتے شنا اٹول پدی کے رو خاتو پدی موجود ازواج متطہرات کی دغا نہ ہو چیوی دغا مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات وی دغا وی کنا دا اللہ سے زور نہ ور کر دی کنی نور کم دی دغا تے یادی ذکر احزاب کی ویلو چی دی بنبد لے گورے او ایوب دلہ دا اللہ خپل اختیار ذکر کر چما سر اختیار شتے کسی بدلوں نما تے اجازت شتا عطا تے اجازت نشتا ہا دا امور انتظامیہ تر دی دے پورے بیان شو چکور کے غتم دا سے ہنگامے جوڑے دی کنا نہ حکم و تراغے چی بس پریشانی مکوا تو سکار کے ودی سکار کی ستا پا زیمہ دیر لوے کار دے ودی تدل تک پکور کے مشکلات پیدا کی کنا اس ترغیب ذکر کے اعمال صالحہ ہوتا ایمان والو اساتے اخفل زانونا و اہلیکم او اخفل اہل و ایال نارا دور دا جہنمنا سنگے چی دنیا دور نہ ساتے دقسی دا جہنم دور نہ ساتے گورے اگر دیر سخ گور دے اولی وقود الناس والحجارت اغی خشاک سشے خلق دے کافران او گٹی دی داغی ابوتان متان داغی چے دسنا جوڑ کریو ابھی آگے لے کم چاپیرا درگاہوں نے جوڑ کریو اغی کے سمر گٹی لگے دلے نہ ٹولے و جہنم کی پجنا مزار کی وسمر گٹی لگی دلی درگاہ گو رکھا نہ دا ٹول والے ہجارتوں کے راضی دا جہنم باندھ بسوزی کا نہ علیہا ملائکۃ پاوی جہنم باندھی سوکی داران سوک مقرر شوی دی ملائک او کم ملائک دی غلاظ دیر سخت دی طبیعت کے بالکل چرے نرم خبر کی نشتا شداد او دیر قوی و مضبوط تھی طاقت کے طبیعت نے سخت دی قوت نے ڈیر دی لا یعصون اللہ ما امرهم اینا فرمانی نکی دا اللہ نا چی اغا حکم و تسکڑی و یفعلون ما یؤمرون کی اغا کار چی دی تا حکم کے دیش دا خو ممنان ترغیب ہو چی دل تزان بچ کے دورنا التبیانشی بچ کے دے اس مختصر زجر دے کافر لگا قیامت کے بعد اللہ وہی دیتا کہ دل تو سکو ہے دنیا نے دغا سرا لیا اور دل تک اس سے دینو زند اور نہ بچ گئے یا ایو الذین کفروا اے کافرانو لا تعتذر اليوم نن من تبانی مکو ہے جدا سے چلو آن سے چلو یقیناً سزا در کولی شی تاسو لاغا عمل چی تاسو کرو یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا ایمان والو توبو باسے اللہ تا دا سے توبہ چی خالص ای نصوحا خالص توبہ اگئی چی بیا آغا عمل نکے یو بدا زان ساتے چی بیا آغا عمل بالکل نکے دویم شرط با گدا دے چی دمخ کی عمل لبا بخن غوار چی اللہ ما تمافیو کی اور اتلون کی وقت کی با قصدو کی قصبوں کی براعت باندھے چل رہا تھا سروا دکوم چبیا بچر دا کارن کو توبہ تنسوا خالص توبہ اسا ربکم یقینی رفتا سوا غزات تیو کا فران کم لری و کستا سنا سیات کم تکلیفات او داخل و کتا سوا جنتن تا چبئی کی بلان دیدا گئے نہرون یوم اگر وز دلا یخذ اللہ النبی چل رہا بچر رسوان کی پل پیغمبر او ناو کسان چی مومنان دید دسرا اغیل رسوائی نشتا نورهم یسعا بین ایدیم و بی ایمانیم رناگانی دی با مندی وی دی مخیتا او دی خیطرفتا بی ایمانیم یقولو ناوائی بربنا ایروزمونگ اتمم لنا نورنا دا دعا بکی چی اللہ موسر دارانا ہمیشہ او ساتے اولی ہل تبو گوری چی دو منافقان نمرشو کنا ردیبان دی بیر راش سوال بکی چی اللہ موسر دا اخپل رانا ہمیشہ او ساتے او بخنو کی منتا یقینن تپار سبان دی قادری دا ردیو وم باب آخری سورت تے چی سور حدید نشوروشیو ندل تک یادہ کی چٹول لسوارا سورتن پدی لگی دلیو چی جہاد او انفاق جہادو کے او مال لگوے یا ایو النبی پیغمبر پاک جاہد الکفار والمنافقین جہاد کوا کافران سرپ تورا منافقان سرپ جبا وغلظ علیہم سختی کوا پدی باندے جہاد مطلب سی سختی کولی چیو یری گی کا پتر کا بجے بھائی کا زید دی جہنم دے ڈیر بد زید رات لو دے دو مثال بیانی اور کا فران د پار یو دم مومنان ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأت نوح و امرأت لوط بیانی اللہ مثال کافران د پار کیا کافرانو پخپل عمل بخ نجات مومے کامیابے بچا پمر گرتیا کہ نجات نشتہ گرے کتا سوئے چرمنگا خدا غسیو گنانگاریو اس پتن لگی دا کدی عمل کو دا سے نیکو بندیانو سرام تعلق دنو کدری پوج باندے خدا رحمو کو کنا نلاوی نا تا سنگو رے خزد نوح علیہ السلام خزد لوت علیہ السلام چی بخپل کافری وی نو کمر گرتیا دا پیغمبرانو سروانو سفید شوا کاغی دیر وی چی کک دا مونگا خو کافریو خو خاوندانم خو پیغمبران دی کنا نوح علیہ السلام و لوت علیہ السلام زمون کفر چی تو گورنا کفر ندے پیغمبران سر زمون جون تیر شو دیلم خدمتو نکلی اللہوی ندا توپ بل باند نجات ممی نشی منتے کاغا پیغمبران سر خواہی با جہنم تزیو کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وی دا دوارا و نکاح دا دو بندیان زمون کی چاہ بندیان زمون گا پیغمبران صالحین صالحین و توی کر دے پیغمبران فخانتا ہما دی دوارا خیانت کو دی پیغمبران صرف دین کی دینی خیانت نور خیانت نہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا نو آغا دوارا تو پیغمبرانو کنا خدا اختیار خواہ سر نو کنا چی دیزان سر جنت تبوزی حدید جہنم نہ بچ کی فلم یغنی بچ نکلے اغی دوارا پیغمبرانو عنہما دیکھ پلو دوارا خضو لرا من اللہ شیئن دا اللہ دا عذاب نظر وقیلت خلن نار مع الداخلین اویلی شو اغیت دا وقتا چیزے دے داخلی شیورتا سرد نور داخلی نا لاری بس چی پا خپلا عمل واقیدہ صحیح نی نا دا مرگری پو جاوتا نشخلا سے دے مرگری خود تا سرک دنیا کسا خیگڑا کئی نوبا کی التا خود سر نشی کولے نا دا غی پاک اس مثال ذکر کئی دا غی پاک اس باندے چی بندہ پخپل مسلمان دے لیکن دے او کافر ماتحت تے او زور پہ کئی ظلم پہ کئی زیادتی پہ کئی نہ دے دی دانوئی چیر خو کز پخپل اڑو مسلمان ام نہ چوس زما جوند دی کافر سر دے نو زمان جات خو گران دے خو زخو چسنگ دے جہنم تزین و زباو سر ازم نو ولی دا گمان کی پزان باندے اللہ وی دا گمان مکو ستا زان لکار دے چستا ایمان و عمل صحیح دے نکتو دنیا کے دا کافر سرے دا خدمت کے دا سر دے جون دے دا پوجت جہنم تنشت لے دا کفر تالے اس نقصان ندر کی خوچیلے چستا اقبل ایمان صحیح کا نا فضرب اللہ وصل للذین آمن امرأت فرعون بیانی اللہ مثال دا فارد مومنانو داغی بی بی دا فرعون آسیا اذ قالت کل چاہی ہوئی پا دعا کی رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنت یا ربا تجوڑ کی مال رازان سر یو کور پا جنت کی دی کور کے خما خوشحالی ہونے لی دا وی اللہ التما لکور پا جنت کی جوڑ کے نو ونجینی من فرعون و عملی او تا تا سوال کم چی ما بچ کے اخلاص کے دی فرعون او دزد دی عملنا او ما بچ کے دی قوم ظالماننا دا سوال کاؤ گورا چی دا سوال کاؤ نو دا سے نوی چی بس زسکو ما چی ایمان روڑو ما دا خود ایمان پو جبان ما تکلیف دیکھا نا نو ایمان نہ نو نہ ایمان نہ نہ توبہ داسی بھائی والے دا خوش خلق دا سکی ہاں چ سخت براشی تکلیف پراشی کا نا نو بس کمزور شی دی تو سوک دیں گی بس کلمہ ویلے نو نویلے دنگلی نو نہ دنگلی نہ آسی داس نو ویلے چما تا تکلیف دے زما جون خراب دے کا نا پری کور کے نظما اسلام تا ایمان تا ساجت تے خبز فرعون مرگری بشما نو جو خجون بمی تیری گی نا نا اگی دا سنوی ویدی اگی ویدی رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت یا اللہ زی پا خپل دین و پا خپل ایمان باندی مضبوط ایم نمائل تزای جوڑ کے خان جوڑ کے والا نو زگا فرعون اگی لز می خونے پی ٹکوالو پاگی کی بس شہادت و تراغے نوی چسنگ شہادت و تراغے و ساتھ نخوتوی کا تن کور جوڑو بیا برا ومریم ابنت عمران اللتی او مثال دا مومنان دا پارا مثال دا حضرت مریم دے لرد عمران اغا احسنت پر جان چٹی رفا کے ساتھ لی وقف لگارا گریوان توی پر جان فنفخنا فيه من روحنا اللہ منگا فکیو کپاری کی در روح پلنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه دی یقین کرو پٹولو احکامو دخپل رب باندیو پا کتابنوهم وکانت من القانتین اپا جزے کی دادا سوا یکد ناری نو پشانتی من القانتاتی ونوی من القانتین یوی خواب پتاب دار ہے کہ داس وہ ناری نو پشانتے دادو مثال ہے ذکر کرو سورت ملک